以上スポーツでした。では11特集です。今日の11特集の舞台は北アイルランドです。イギリスの北アイルランドでは 140ジュルノス vatandaş haber bülteni こうした厳しい状況の中で住民同士の和解を図りました。 Hazırlayıp sunanlar Engin Önder, Cem Aydoğdu ve Can Pürüzsüz. Günaydınlar. Saatlerimiz 10.08 geçiyor. Açık Radyo Tophane stüdyolarındayız. Ben Can Pürüzsüz. 140 Cunos Vatandaş Haber Bülteni programıyla karşınızdayız. Bu hafta gündemimiz yine bir hayli yoğun. Birçok farklı konu var. Gerek çevre, gerek siyasi atmosferle ilgili, çevre gündemiyle ilgili haberler var. İlk olarak davalarla bahsedeceğiz. Ermenek maden kazasıyla ilgili bir dava oldu bu hafta. Daha doğrusu dördüncü duruşma görüldü. 28 Ekim 2014'te Karavan Ermenek'te yaşanmıştı maden faciası. 18 işçi hayatını kaybetmiş bir su baskını sonucunda mahkeme heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bakanlığa bağlı müfettişlerin soruşturmasına izin vermediğini açıkladı. Daha öncesinde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bakanlığa bağlı müfettişler için soruşturmaya izin vermemişti. Tutuklu sanıkların tutukluluk halleri devam edecek. Bu hafta görülen bir başka dava Uğur Kurt davasıydı. Uğur Kurt'ta 22 Mayıs 2014'te İstanbul Ok Meydanı'nda cemevindeki bir cenaze esnasında polisin açtığı ateş sonucu vurulmuştu hatırlanacağı üzere. Kendisi için açılan davada 3. duruşma görüldü dün 1 Ekim günü. Bu dava 3 Aralık 2015'e ertelendi. Uğur Kurt'un avukatının emniyetin delilleri kararttığını iddia ettiği duruşma sanık polis memurunun tutuksuz yargılanmaya devam edilmesi kararıyla sona erdi. Herhangi bir tutuklama kararı çıkmadı ateş açan polis hakkında. Bu haftaki en önemli iki dava buydu görülen ve çevre gündemine biraz da bakacak olursak. Geçtiğimiz pazar günü bir eylem gerçekleşti Sivas Bakırtepe'de. Siyanür ile altın aranmasına karşı eylemler yapılıyor. Altın madeni var bölgede. Buna karşı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasından öne çıkan bazı ifadeler. Şimdiden Bakırtepe'mizi delik deşik ettiler. Bir ay önce yağan yağmur sel oldu. Buradaki tası toprağı alıp köyümüze getirdi. Tarlalarımızı çamur kapladı. Kalkın çayı, çaltı çayı kırmızı çamur aktı. Dünyaya tanıtmak için çırpındığımız kangal köpeklere siyanür sonucu zehirlenecek. Kalkın turizm alanındaki kangal balıklı çermikteki doktor balıklar zehirlenecek. Ne uğruna? Bir avuç altın için. Altınınız batsın. Biz hayatı savunmaya devam edeceğiz. Siyanürcü şirketi bir kez daha sesleniyoruz. Size ne bir karış toprak vereceğiz ne de hayatımızı. Bakırtepe Çevre Platformu tarafından yapıldı bu basın açıklaması. Eylemde de siyanür varsa su, buğday, hayat yok. Ölüler altın takmaz. Pankartları ve dövizleri tasındı. Bu hafta bir de Sungurlu Barajı'na karşı eylem vardı. Sungurlu Barajı İstanbul'da Kocaeli il sınırında kurulacak bir baraj. Bunun sonucunda da Sile, Ava ve Kandıra bölgesinde bazı köyler su altında kalacak. En önemli iki su altında kalacak köy Akçova köyü. En önemli iki köyden biri. Bu Akçova köyünde bu hafta bayramın 3. günü bir eylem gerçekleştirildi. Baraja karşı daha önceden de eylemler yapılıyordu. Bayram günü yapılan eylemde de bayram yaptığımız toprakları rantınıza kurban etmeyeceğiz şeklinde bir pankart eşliğinde yürüyüş ve konuşmalar gerçekleştirildi. Buradaki konuşmalarda da ön plana çıkan bazı ifadeler var. ÇED sürecine halkın dahil edilmediğini iddia etti Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi. Avukat Can Atalay katıldı eyleme. Tarım bitince gençler ölüm koşullarına çalışmaya razı oluyor dedi ve tarım üzerine bir gerçekliği ifade etti konuşmasında. Profesör Doktor Ünal Akkemik, İstanbul su havzalarını kullanılmaz yaptılar. 3. Havalimanı ve 3. Köprü Terkos ve Sazlıdere'nin sonu olur açıklamasında bulundu. Eyleme Kuzey Ormanları Savunması da katıldı. Onlar da Israncalardan Sapanca'ya aynı havayı, aynı gölgeyi paylaşıyoruz şeklinde bir beyanatta bulundular. Sungurlu Barajı İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak üzere yapılıyor. Haliyle İstanbul'un su kaynaklarının tahrip edildiği iddia edilen iki projeye karşı da, yani 3. Havalimanı ve 3. Köprü'ye karşı eylemler yapan Kuzey Ormanları Savunması da bu eyleme de katıldı. Siz İstanbul'un su kaynaklarını yok edip İstanbul'un çevre bölgesindeki su kaynaklarını İstanbul için alıyorsunuz. Siyarıyla bir protestoya katılım var. Bu motivasyonla katılım var. Bir benzer gelişme aslında geçen yıl yaşanmıştı. İstanbul'da su taşıma anlamında. Geçtiğimiz yılda da bunu programımızda söylemiştik. Bu detayı tekrardan hatırlatmakta fayda var. Longoz Ormanları var İğneada'da. İstanbul'a yakın bir bölge. Bu bölge Subasar ormanlar ve bu ormanların özelliği ağaçların arasında suların olması. Bu ormanın su kaynaklarının İstanbul'a taşınması mevzusu vardı geçtiğimiz yaz. Bir açıklama yapılmıştı. Bölgede yaşayan ve Türkiye'nin ilk kuş gözlemcileri olan Saiki Ertan ve Asaf Ertan tarafından. Bu açıklamada bir cümle var. İstanbul'da patlak çatlak su tesisatlarından toprağa kaçıp ziyan olan su miktarı günde 700 bin metreküp. Longozları kurutma pahasına çalınacak suların toplamı ise her gün taşkın olma saatiyle topu topuna 600 bin metreküp şeklinde bir beyanatları olmuştu. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, 2014'ün Ağustos ayında İstanbul'un büyümesine paralel olarak su ihtiyacı da büyüyor ve bunun İstanbul'un çevre illerinden, gerek bazen İğneada'dan bazen Akçaova'dan alınması politikası güdülüyor. Buna karşı da İstanbul'un bu kadar büyümesine karşı da tepkiler dile getiriliyor. Dün bir eylem, başka eylem Kurbağalıdere için oldu İstanbul Kadıköy'de. Kurbağalıdere'nin ıslah çalışmaları devam ediyordu. Derede balıkların yüzüne yönelik haberler çıkmıştı. Kadir Topbaş, balıklar nerede isminde şeklinde bir soru soruldu ve basın açıklaması yapıldı. Derede balıkların olmadığı, dere ıslahına yönelik bu şekilde haberler çıkartılarak geçmişteki ıslah hatalarının göz ardı edilmek üzere bir politika izlendiğine yönelik şikayetler dile getirildi. Kurbağalıdere eylemi esnasında dünkü eylemde Albatros Parkı'na destek pankartları açıldı. Albatros Parkı da İstanbul Büyükçekmece'de eylemlerin olduğu bir park. CHP'li belediyenin burada çalışmaları var. Dün sabah saatlerinde bir Safak başkanıyla parkın yıkımına karşı eylem yapanların gözaltına alınması gerçekleşti. Dün akşam saatlerinde de bu gözaltılar protesto edildi. Ben 140 Curnos'un Twitter akısına baktığımda ilk olarak Albatros Parkı ile ilgili 21 Temmuz'da bir içerik geçmişiz. Suruç patlamasının arkasında belediyenin oraya girdiği, parka girdiği içerikler geçmişiz. 18 Ağustos tarihinde de bir basın açıklaması yapıldı. O günde Safak baskını olmuştu parka. Bu baskınla ilgili yapılan basın açıklamasını şimdi dinleyeceğiz. 18 Ağustos'taki açıklamayla bugünkü aslında arada hiçbir fark yok. Belediye gene sinsicene hareketini yaptı. Sabahın köründe insanların işe gideceğini bildiği, tepki duymayacağını düşündüğü saatte iş makinalarını soktu. Gördüğünüz gibi Albatros yeni mıcırlar dökülmüş. Şu an için bizim sayabildiğimiz en az 15-20 kadar ağaç kökünden sökülmüş. Ayazma dediğimiz, ayazmanın olduğu bölgenin üzerine hafriyat dökülmüş. Diğer toprak alınıp onun üzerine konulmuş. Konunun Gezi Parkı'ndan bir farkı yok. Gezi Parkı'nda nasıl ki Tayyip Erdoğan'ın bu halkı dinlemez, halka rağmen biz karar verdik, yapacağız demesi gibi, Büyükçekmece'nin de bir tane Tayyip Erdoğan'ı var. Hasan Akgün. O da aynı şeyi yapıyor. Halka rağmen iş makinalarını gizlicene sokuyor. Alanın şu anki hali bu. Biz moralimizi bozmuyoruz. Cumartesi günkü çadır eylemiyle gerekli cevabı vereceğiz. Buradan herkese sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde bir mesajımız daha var. Büyükçekmece Belediyesi AKP'nin belediyesi değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi. Biliyoruz Hasan Akgün ANAP'tan belediye başkanı olup iki dönemdir CHP'de. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Hasan Akgün'e teslim olmuş vaziyette. Bu artık sadece ne Büyükçekmece'lerin sorunu değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu olduğunu düşünüyoruz. Abdullah Cömert'e, İsmail Korkmazlar'a karşı yapılan bir hakaret gibi. Burası artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin namusudur diye düşünüyoruz. Bu açıklama 18 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Arada geçen günlerde, dün 1 Ekim'de gerçekleşen gözaltılarda yine aynı durum söz konusu. Bu sefer sabah saatlerinde zabıta ve polis geldi, çevik kuvvet geldi parka ve gözaltılar gerçekleşti. Akşam saatlerinde de bir basın açıklaması yapılarak durum protesto edildi. Parkta toplanıldı yine. Albatros halkındır, yeşil kalacak, diren Büyükçekmece pankartıyla toplanıldı. Yukarıda da pankartta da bir hashtag yazıyor. Bildirgeyi adadın, Albatros'a saldırdın. Az önceki basın açıklamasında Abdullah Cömert gibi gezi eylemlerinde ölenlerin isimleri geçmişti. Bu hafta açıklanan CHP seçim bildirgesinde de Kılıçdaroğlu'nun direnişçi gençlere adıyorum şeklinde bir beyanatı vardı. Hemen akabinde Albatros Parkı'na yapılan müdahalede bu gündem konusu oldu. Bildirgeyi adadın, Albatros'a saldırdın şeklinde bir pankartla durum protesto edildi. Kılıçdaroğlu'na yönelik de belediyeni durdur çağrıları yapılıyor bir süredir. Twitter ortamında bu konunun tartışıldığı başlıklar altında. Bu hafta Aziz Güler'in cenazesinin teslimi bir başka gündem maddesiydi. Aziz Güler Suriye'nin kuzeyindeki Rojava bölgesinde hayatını kaybetti IŞİD çatışmaları esnasında. Cenazesi de bu bölgede kaldı ve cenazenin getirilmesi için bir imza kampanyası başlatıldı. Anne, baba ve ağabeyinin imzacı olduğu kampanyada. Oğlumuz, kardeşim Aziz Güler'i 21 Eylül 2015 tarihinde Rojava'da kaybettik. Nahası Suanor'da oğlumuzun kardeşimin cenazesini devlet hükümet yetkilileri bize vermiyor. Aziz'imizi yasarken bırakmadığımız gibi kaybettikten sonra da yalnız bırakmayacağız. Cenazesini İstanbul'da defnetmek istiyoruz. Oğlumuzu bize verin. Bu basın imza kampanyasının öne çıkan bazı metinde çıkan bazı öne çıkan cümleler. Change.org üzerinden bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyada hafta boyunca sosyal medyada gündem oldu. İzmir'de DİSK bu konuda bir açıklama yaptı. Aziz Güler'in cenazesini istiyoruz dediler ve doğup büyüdüğü topraklara defnedilmesi engelleniyor dendi. Yine mecliste de bu konuda bir açıklama yapıldı geçtiğimiz hafta. Hasta tutuklular için eylemler vardı bu hafta. Yine her cumartesi olduğu gibi İnsan Hakları Derneği Hapishane Komisyonu İstanbul Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Devletin hapishaneler politikasının özü hiç değişmedi. Hapishaneler politik mahpuslara uygulanan baskıların, işkencenin, en vahşi saldırıların, katliamların yeri oldu. Bugün yine hasta mahpusların tedavi hakkından yoksun bırakılışını, keyfi adli tıp kararlarının terörle mücadele şubesince itirazsız uygulanmasının yol açtığı ölümleri anlatmak için buradayız. Tedavi için Sırnak'tan Van M tipi kapalı hapishanesine getirilen ağır hasta mahpus Songül Bahatır, acilen ameliyat edilmesi gerekirken 3 aydır tedavi olmayı bekliyor. Tüm hapishanelerde hemen bugünden itibaren genel bir şart taraması yapılmalıdır. Yeniden sesleniyoruz, hapishanelerde ölümleri durdurabiliriz. Geçtiğimiz cumartesi Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıydı İnsan Hakları Derneği tarafından. Hasan Ferit Gedik'in ölüm yıldönümüydü bu hafta. 29 Eylül 2013 tarihinde hayatını kaybetmişti Hasan Ferit Gedik. Kendisi için Gazi Mahallesi'nde bir eylem yapıldı, anma eylemi yapıldı geçtiğimiz pazar günü. Bu anma eylemi esnasında da polisin müdahalesi başladı. Müdahale gece geç saatlere kadar sürdü. Anmaya katılan Hasan Ferit Gedik'in annesi de müdahaleye tepki gösterdi. Nuray Gedik tepki gösterdi polis müdahalesine ve çevresindekiler de onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu hafta Bismil'de bir çocuk ölümü gerçekleşti. Elif Simsek hayatını kaybetti. Bismil sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bir bölgeydi bu hafta. 27 Eylül 2015 saat 18 sıralarında şu an okuduğum açıklama Diyarbakır Valiliği'nin açıklaması, resmi açıklama. Bölücü terör örgütü mensuplarının yol kapama eylemlerine müdahale için görevlendirilen zırhlı kobra aracına yönelik roket atarlı saldırının Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sivillerin yaşadığı bir evin orta katına isabet etmesi sonucu 2006 doğumlu bir kız çocuğu hayatını kaybetti. 5 şahıs yaralandı. Valiliğin resmi açıklaması bu. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi de attığı tweetlerde olayın polis aracına atılan roketin sekmesiyle oldu diyen de var. Eve bomba atıldı, şarapnel parçalarıyla oldu diyen de var. Bismillah'daki adli ve idari makamların hızla, tarafsız ve objektif biçimde olayı açıklığa kavuşturması lazım beyanatında bulundu. Yasin Börü bir başka isim ölenler arasında, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda Kobani eylemlerinin devam ettiği süre esnasında öldürülmüştü. Bu yıl Kurban Bayramı'nda da onun ölüm yıl dönümünde anmalar gerçekleşti. Muhafazakar tabanın sahiplendiği bir ölüm olması itibariyle de sol eylemlerde gördüğümüz anmalardan farklıydı. Kurban Bayramı dolayısıyla et dağıtıyordu geçtiğimiz yıl. Kurban eti dağıtımı yaparken öldürülmüştü. Yasin Börü'nün dağıtamadığı etleri sahiplerine siz ulaştırın kampanyası yürütüldü ve Kurban Bayramı boyunca üzerlerinde Yasin Börü'nün resminin olduğu sarı tişörtlerle kurban eti dağıtımı gerçekleştirildi bu hafta. Kurban Bayramı demişken, Kurban Bayramı'na ilişkin bazı istatistiki bilgilerle devam edelim. Kurban Bayramı'nda ne kadar hayvan kesildiği merak konusuydu bu hafta. Bayramdan önce Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Semsi Bayraktar bir açıklama yapmıştı. 850 bin büyük baş, 2.3 milyon da küçük baş hayvan kesilecek. Toplamda 6.8 milyar liraya yakın bir para kurbanlık almak için harcanıyor beyanatında bulunmuştu Zerrin Bayraktar. Yine Güngör Uras, Milliyet Gazetesi yazarı 24 Eylül 2015 tarihli yazısında TÜİK verilerinden yola çıkarak bayram boyunca 2-2,5 milyon dolayında akraba ziyareti amaçlı seyahat ve 1 milyon dolayında da gezi tatil amaçlı seyahatin gerçekleştiğine yönelik bilgi verdi yazdığı yazıda. Dün gerçekleşen ölümler vardı. Ankara'da bir otobüs durağına, otobüsün freninin patlaması sonucu gerçekleşen kazada ölümler gerçekleşti. Bunu da dün yayına kısmımıza taşıdık. Yayına kısmımıza taşımamızla beraber bir WhatsApp numaramız var biliyorsunuz. WhatsApp hesabımıza bir görgü tanığının ifadesi geldi. Görgü tanığının ifadesine göre kaza şu şekilde gerçekleşiyor. Otobüs şoförü kaza sırasında direksiyonun başında ve ayaktaydı. Otobüs kaldırıma çıktı. Kaldırımdaki ve duraktaki 13-14 kişiyi altına aldı. Kaza sonrası otobüsün yaralıları kurtarmak için devirmeye çalıştık. Başaramadık. Kaza alanı çevrildi. Savcı bekleniyor. Cenazelerin bir kısmı gönderildi, bir kısmı ise alanda. Dükkanın önüne çadır çekilerek cenazeler oraya alındı. Delil toplanıyor. Şoför işe ifade veriyor. Sağlık durumu iyi. Kaza sırasında da iyiymiş. Ankara Cebeci Dikim Evi'nde Ege otobüsünün durağa girmesi sonucunda ölümler gerçekleşti dün. Dünün en çok konuşulan gündem maddesi de buydu diyebiliriz. İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz 2-3 akşam önce Acıbadem semtinde siren sesleri duyuldu. Bu siren sesleri de gece 3-4 sıralarında duyuluyor. 3-4 dakika kadar süren siren sesleri sonrasında insanlar Twitter'da bu seslerine şeklinde bir serzenişte bulundular. Akabinde 155'in arayanların polisin söylediği bir dizi çekimi olduydu. Dizi çekimi dolayısıyla da gece saatlerinde siren sesleri Kadıköy Acıbadem semtinde çaldı. Bu da merak konusu olmuştu. Tabii gece saatinde dizi çekimine izin verilmesi ve siren seslerinin çalması da eleştiri konusu oldu sosyal medyada. Dün geceden bir haber. İstanbul Kadıköy'deki siren sesleri kadar yapay bir şey değil tabii. Mardin Nusaybin'de de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu bölgede de gece uyuyanlar tank ve top seslerinin gürültüsüyle uyandılar. Dün gece geçtiğimiz Twitter üzerinden geçtiğimiz içeriklerde Mardin Nusaybin'deki çatışmalara ilişkin bazı veriler var. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçede tankların top atış sesleri duyuluyor. Gece 23-25'te geçtiğimiz bir içerik. Gece 12'de de HDP Mardin milletvekilleri Yıldırım Gürsel ve Ali Atalan'ın Nusaybin'e geçişlerinin durdurulduğuna, polis tarafından durdurulduğuna yönelik bir içerik geçtik. Bu haftayı bu şekilde derleyebiliriz. Öne çıkan olaylar bunlar da. 140 Curnos'u Twitter üzerinden, WhatsApp üzerinden ve Snapchat üzerinden takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram. Yeni medyanın doğasına uygun bir biçimde insanların toplandığı bütün platformlarda yayın yapmaya çalışıyoruz. Twitter hesabımız 140 Curnos, 140 sayıyla. Facebook sayfamız aynı şekilde, Instagram aynı. Snapchat hesabımız 140 Curnos, 140 yazıyla olmak üzere. Bizleri bu platformlardan hafta boyunca takip edebilirsiniz ve her hafta Açık Radyo'da da gündemi derliyoruz 140 Curnos'un içerikleriyle. Herkese günaydınlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Deva 11 Tokyo desu. Kyoudo 11 Tokyo no butai wa kita aidoran desu. Yuskirk Curnos vatandaş haber bülteni. Hazırlayıp sunanlar Engin Önder, Cem Aydoğdu ve Can Pürüzsüz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.